Și încă una bună de la dănuțul vostru. De data aceasta pentru Andrei Narița de la Vulcan și pentru frățiorii lui, pentru Daniel, Gabriel și Bianca. Ce face dănuțul vostru nu face nimeni. Singur împotriva tuturor, eu am fost de-a lungul anilor, dar mi-a fost mai bine așa, departe de lumea. Singur împotriva tuturor, eu am fost de-a lungul anilor, dar mi-a fost mai bine așa, departe de lumea. Singur împotriva tuturor, că m-am născut luptător. Am făcut doar ce-am știut, buzunarul l-am umplut. Singur împotriva tuturor, că m-am născut luptător. Am făcut doar ce-am știut, buzunarul l-am umplut. Calce pe urma mea atunci când noi mai puteai. În viitorul apropiat vreau să-mi fac cum voia, să calce pe urma mea atunci când noi mai puteai. Singur împotriva tuturor, că m-am născut luptător. Am făcut doar ce-am știut, buzunarul l-am umplut. Singur împotriva tuturor, că m-am născut luptător. Am făcut doar ce-am știut, buzunarul l-am umplut. Am făcut doar ce-am știut, buzunarul l-am umplut. Singur împotriva tuturor, că m-am născut luptător. Am făcut doar ce-am știut, buzunarul l-am umplut.